I ask him to ask when you come back. So I don't know if he will be brave enough to ask his question. The question is, what is the fuel for the mind? What's the fuel for the mind? For the continuum of the mind stream. Tad Edgar jautājums, kas ir prāta degvielība, citiem vārdiem sakot, prāta straumes turpināšanās degviela. Well, that's impermanent, isn't it? Changing my world by moment. It's impermanent, changing moment by moment. You mean mind? Mind, yeah. No, tad prāts ir nepastāvīgs un mainās no mirkli uz mirkli. Vai tas tā ir? So, you're expecting further answer than that? Well, that's it doesn't end. How come the body has its causes, the mind has its causes? How come body needs some extra fuel to continue, but mind stream doesn't? Tātad jautājums bija, ja ķermeņa eksistence ir savu cēloņu, vai viņš turpinātu eksistēt, šiem cēloņiem ir jāturpinās, vai tad ir tā, kad prātam, lai viņš turpinātos, nav vajadzīgi cēloņi? Well, if you're talking about matter in general, I suppose we'd presume that matter might be, or the physical matter energy continuum or spectrum or something. Ja mēs runājam par matēriju kopumā, tad tur varētu būt runa par fizisko enerģiju. That doesn't disappear, does it? I mean, that, while mind goes on, you know, physical side of the universe can carry on. So there's no, from one point of view at least, you could say maybe there's no end to the continuum of the physical side of the universe. Iespējams, ka var teikt, ka visuma fiziskajai pusei nav nekāda beigu. So mind and matter are like similar in that respect. Un vai prāts un matērija nav līdzīga šajā aspektā? But in your body's got thrown by these contaminated causes, isn't it? So it's that's got a sort of built-in sort of what do you call it? Built-in obsolescence, they used to call it, didn't they? Built-in cause for its own destruction. You know, it can't sustain because it's thrown by a good karma, maybe, but it's thrown by produced by a contaminated karma. That's within cyclic existence, so it doesn't go beyond sort of suffering and lets you down. The mind has got this Buddha potential. You know, that's got something there which is can pass right through samsara and go beyond samsara. Tad prātam atšķirībā no ķermeņa, kurš turpinās arī piesār ļoti contaminated causes or contaminated, you mentioned, what was causes? More contaminated karma, I simply lost when you were speaking about the body. Yeah, it's thrown by a contaminated karma. Termēnis tā kā pastāv un turpinās pateicoties piesārņotai karmai, pat ja tā ir laba karma, bet ar prātu ir atšķirīgi, viņā ir šis te potenciāls, jo prāts var sasniegt apgaismību. Viņam ir potenciāls sasniegt apgaismību. Yeah, but so for how long your body, your mind lasts, it's always transforming into another state. Yeah, it's always the mind of a Buddha, is continually transforming. You know. It just goes. So the process of cause giving rise to effect is there. Un prāts jau arī mainās no mirkļa uz mirkli, arī Buddhas prāts. Does that answer your question? Vai tā bija atbilde uz tavu jautājumu? For a moment, for a time being, yes. Everything is just for the moment. That technically, it kā Edgars apmienājas, bet izskatās, ka viņam būs papildu jautājumu vēlāk, bet skolties teica, ka no viss ir tikai šajā mirklī. Vēl citu jautājumu? Well, we haven't got very far with suffering. But I think it's good to go into that impermanence one, because that's sort of if you go into it a bit, then you start to get some sense of there's some sort of insight lurking there. So. Ir labi iedzināties šajā te nepastāvības būtībā, jo tur šķiet, ka nu, kur katru brīdi parādīsies kaut kāda atklāsme. But it's not completely clear to me, you know, I'm just trying to understand these things. Bet skolotājs saka, ka arī viņam līdz galam šīs lietas nav skaidrs, viņš turpina censties tās saprast. It's very good when you're bored, you know, if you're waiting in the queue at the post office or something, you're just sort of saying, oh, this is boring, you know. But then you just meditate on subtle impermanence, then it becomes very interesting. Nu, piemēram, jūs varat, teiksim, šīs lietas iesaistīt savā ikdienas praksē, nu, piemēram, jūs jāstāv rindā kaut kur pastā vai veikalā vai kur, un jūs sākat pārdomāt, teiksim, par šīm nepastāvību. Jums tajā laikā, kad it kā jums parasti ir garlēcīgs, jums sāk kļūt interesanti. You don't mind being kept waiting in the queue, then? Un tad jums vairs nav jēga, kā lai saka, šķendēties par to, kad jūs stāvat rindā. So all contaminated phenomena are suffering then? Visi piesārņotie fenomeni ir ciešanas. So, yeah. So we're dependent upon our causes. That comes from the first of the four seals, doesn't it? We're totally dependent upon our causes. Mēs esam pilnīgi atkarīgi no cauriņiem. So the Buddhist masters often say we are other powered. You know, we're not under our own control. We're under the control of our causes. Tad budismu skolotājs saka, ka mēs paši sevi nekontrolējam. Mūsu kontrolē mūsu cauriņi, kas mūs ir radījuši. So not just us, but all things, all other things, we're all sort of other-powered. Un ne tikai mēs, bet arī visas ar visām lietām ir līdzīgi. I mean, some phenomena are permanent, yeah? We're not talking about those, we're things. Ir daži fenomeni, kuri ir pastāvīgi, bet mēs nerunājam par to, mēs runājam par visiem nepastāvīgiem. We're talking about things, you know, the things are those that get involved in processes, in actions. Mēs runājam par lietām, un lietas ir tās, kas ir iesaistītas procesos un darbībās. When you ask what our body and mind, our aggregates, you know, where they come from, well, they're set up, they're thrown by karma that we've accumulated in previous lives. Ja mēs uzdodam jautājumu, nu, kur rodas mūsu ķermenis, tad tas rodas no iepriekšējās dzīvēs uzkrātās karmas. And as we say, those actions are instigated by ignorance, misconceiving the true nature of things. Un mūsu darbības rodas no neziņas, kuras neadekvāti uztver lietu dabu. And along with the ignorance is usually attachment. Un kopā ar šo neziņu parasti nāk arī pieķeršanās. Or possibly anger. Vai iespējams arī dusmas. So all those, you know, afflicted minds get involved. Some form of afflicted mind is involved in instigating the action. Un lai veiktu, lai mēs veiktu kādu darbību, parasti kaut kāda veida piesārņot prāta stāvokļi ir iesaistīti. So we can't say that the causes which throws into this life are altogether favorable. Un mēs nevaram teikt, ka tie cēloņi, kas mūs ir iemetuši šajā dzīvē, noteikti ir labvēlīgi. There's some sort of defilement or contamination there, you see. Jo vienmēr tur būs vismaz kāda daļa piesārņojuma. So those actions were unskillful, like they weren't in tune with reality somehow. Mūsu darbības vērnot. Were not. Jā, tātad mūsu darbības nebija in tune. Yeah, somehow those actions come out, are unskillful actions, because they come out of a state of mind which is not in tune with reality. Mūsu darbības bija neprasmīgas, jo viņas nebija saskaņā ar realitāti. And when the causes are unfavorable, then the effect is kind of not quite what you want. Un kad cēloņi ir nav bijuši labvēlīgi, tad arī sekas nav tādas, kādas mēs gribētu sagaidīt. So there's something, you know, unpositive, something, you know, unwanted about the effect. Un tad rezultāts ir, tajā ir kaut kas, kas nav pozitīvs un kaut kas tāds, ko mēs nesagaidām. You know, the effect is somehow connected with suffering. Un sekas ir kaut kādā veidā saistīts ar ciešanām. Of course, we can turn things around. We don't have to go on like that. You know, we can go in completely the opposite direction. Bet mēs varam arī iet pilnīgi pretējā virzienā. But meanwhile, we have this thing to understand. You see, all these contaminated phenomena, all these contaminated things are suffering, they say. Bet šai brīdī domāsim par to, ka visas piesaņotās lietas fenomeni ir ciešanas. But then this question comes up of all. Do you mean all contaminated phenomena? All phenomena within psychic existence are suffering then? Un tad vēlreiz ir jāprecizē, vai tiešām ir runa pilnīgi par visām lietām un fenomeniem, kas pastāv cikliskajā eksistencē. You know, and the lamas, I've often heard teachers teaching this, teachers closely connected with the organization that this center belongs to, you know, that the lamas, they say, you know, maybe because they've gazed upon, you know, emptiness directly and everything, they say samsaric happiness is not happiness, it's suffering. You just hallucinated as happiness. Mm-hmm. Un tie lamas, kas ir, kur mācības skolotājs daudzkārt ir dzirdējis un kuri ir cieši saistīti ar šo te organizāciju, kuras centrs ir šis centrs, saka, ka tā laime, par kuru mēs domājam, ka tā ir laime, tā ir savu veidu halucinācija un laimes šķietamība. So we who have not gazed upon reality. Jā, un es nepieminēju, ka šie lamas iespējams ir nu, tiešām redzējuši realitāti, kāda tā ir, bet savukārt mēs, kas neesam šo realitāti redzējuši. We, you know, we want to agree with them, because they seem like, you know, higher beings. Mums ir tā kā vēlēšanās tendence viņiem piekrist, jo mēs skatāmies uz viņiem kā uz augstākām būtnēm. But it's a bit difficult, I think. Bet tas tomēr ir diezgan sarežģīti. What about the feeling in the mind of that child on a hot day who's licking a nice ice cream? Nu tad mums atnāk atmiņā šis piemērs par mazo bērnu, kurš karstā vasaras dienā ēd saldējumu, jauku saldējumu. She says, this is great, you know? Viņa saka, nu tas taču ir kolosāli. And even you see her looking so happy. Un mēs redzam šo meiteni, un viņa izskatās tik laimīga. And you feel happy. Mēs arī tādēļ jūtamies laimīgi. Just because she's happy and she's so innocent. Tikai tāpēc, ka viņa ir laimīga. So if we say, should we say that that feeling of happiness in the mind of that child is suffering then? Un vai mums ir jāsaka, kad tas šī laime, ko šis bērns izjūt, vai tās ir ciešanas? Aren't we going against the truth of our experience if we say that suffering? Vai tad mēs nenonākam, nerunājam pretim savai sajūtai, kāda mūsos ir, ja mēs sakam, ka tā laime, ko meitene izjūt, ir ciešanas? If you say that, what are you going to say? In fact, in cyclic existence, there is no happiness. Ja mēs tā sakam, tad faktiski mēs varam turpināt to sakot, kad cikliskajā eksistencē laime nepastāv. And in Buddhist psychology, if anybody studied a bit of that, they know that each mind is always accompanied by a feeling, every moment of mind. Un budismu psiholoģijā, ja kāds to ir mazliet studējis, tur ir runa par to, ka katram prāta stāvoklim seko arī kāda sajūta. And I'm not talking about our feeling of compassion or feeling of love or feeling of hatred. I just mean the feeling of happiness, unhappiness or neutral. Mm-hmm. Un šeit netiek runāts par tādām jūtām kā līdzjūtība, mīlestība un tamlīdzīgi, bet par laimes izjūtu, tā kā nepatīkam izjūtu, neitrālu izjūtu. So it will always be one of those three, happy, unhappy or neutral. Un tātad vienmēr tā izjūta būs viena no šiem trijām, laimīga, nelaimīga vai neitrāla. Every moment of mind. Katrā prāta mirklī. So if you say that in cyclic existence that there are only those two, suffering and neutral, and none of the happy ones. Bet ja jūs sakat, ka cikliskā eksistencē pastāv tikai divas šīs izjūtas, nelaimīgā un neitrālā un nav laimīgas. The only happiness is in the mind of the people who got out of cyclic existence. Vai tas nozīmē, ka vienīgā laime, kas eksistē tikai tiem, kas ir izgājuši ārā no šīs cikliskās eksistences. You know, that's kind of doesn't seem like the best answer to me. Nu, tā neizskatās tā kā tā labākā iespējama atbilde. But it definitely something I would say if it is the feeling of happiness, it can't be the feeling of suffering. Ja ir laimes izjūta, tad tā nevar būt nelaime, ciešana izjūta. Can't be both. Viena izjūta nevar būt vienlaicīgi divējādi. You know, the happy feeling is the feeling we want more of, we're content with it. Šī laimīgā, patīkamā izjūta ir tāda, kur mēs vēlamies, lai viņa turpinās. The suffering feeling is the feeling we want to get rid of, we'd rather not have. Un savukārt, tā ciešana izjūta ir tā, no kuras mēs gribam atbrīvoties un par kuru mēs vēlamies, lai tā neturpinātos. So I can't have a feeling in my mind that's both of those at the same time. Un tātad manā prātā vienlaicīgi nevar būt viena un tā pat izjūta, kas būtu vienlaicīgi laimīga un nelaimīga. So the best thing to say, I think, is that and it's not just my idea, I'm not being original here, but you say that that feeling of happiness in the mind of the child, we say that it's not suffering, because it's happiness, but it is the truth of suffering. Tātad, skotēs saka, nu tālākais, ko viņš saka, tā ir viņa izpratne, ka, pieņemsim, tā laimes sajūta, kas ir šajā bērnā, ka viņš ar to saudējumu, tās nav ciešanas, bet tā ir ciešana patiesība. Yeah, so we don't say that feeling of happiness is suffering itself. Mēs nesakām, ka tā laimes izjūta pat par sevi ciešanas. Suffering we tend to mean, take to mean then the feeling of suffering. So because it's a feeling of happiness, It's not a feeling of suffering. Nu tātad vēlreiz atkārtojot, ka laimes izjūta nav ciešana izjūta. So it's not suffering, yeah? It's not the feeling of suffering, so it's not suffering. Tā nav ciešana izjūta, tad tās nav ciešanas. But it is the truth of suffering. Bet tā ir ciešana patiesība. It is the truth of suffering because it arises from the truth of the origin of suffering. Tā ir ciešanu patiesība, jo tā rodas no no cēloņa patiesības. Arises from the truth of the origin of suffering because, you know, it has amongst its causes this mental affliction, contaminated karma, is contained within cyclic existence. Tā rodas no cēloņa patiesības tādēļ, kad can you please repeat? I lost this last. It is the truth of suffering. Because it arises from the truth of the truth of origins. Tādēļ, ka tā rodas no cēloņu patiesības. The truth of the origin of suffering. No ciešanu. No ciešanu cēloņa patiesības. It arises from, you know, mental affliction, contaminated karma. Tā rodas no piesārņojumiem, piesārņots karmas. And is contained within cyclic existence. Un tā tā atrodas pastāv eksistē cikliskajā eksistencē. So it is the truth of suffering. Tātad tā ir ciešanu patiesība. But it's still happiness. So those two are okay. It can be happiness within cyclic existence, right? So it is it's happiness, but it is the truth of suffering. Tā ir laime, bet tā pašā laikā tā ir ciešana patiesība. So I think that's the best way to look at it. Yeah, it's happiness. Es domāju, ka tas ir labākais veids, kā uz to skatīties. But it has all those faults that things in cyclic existence have, you know. Tā ir laime, kurai ir trūkumi, kādi mēdz būt cikliskajā eksistencē. At best it only lasts for a short time and then it fades away. Labākajā gadījumā tā ilgst pavisam neilgi un tad tā izsīkst. You know, if you try to continue it, eat more and more ice cream, then you just get sick or... Un ja jūs gribat šo laimi paildzināt un, piemēram, ēdot aizvien vairāk un vairāk saldējumu, jūs varat saslimt. It's very undependable. It can, you know, the happiness can cease at any time. Un šī laime var beigties kur katru brīdi. You know, big brother could steal the ice cream when the parents aren't looking. Lielais brālis var savai māsai nočiept saldējumu, kamēr vecāki neskatās. The child's very upset. Tad bērns ir ļoti pārdzīvo. So he clings to that happiness, you know. Viņš ļoti tā kā tveras un tiecas pie šīs laimes izjūtas. Develops attachment to it. Un viņš tādā veidā rada pieķeršanos. Wants the happiness to continue. Vēlas, lai šī laime turpinātos. But in the nature of samsāric happiness, he's unable to continue. Bet samsāras daba ir tāda, ka šī laime vienkārši nevar turpināties. You know, so it's the basis for further disturbing emotions and further... Un savukārt tas ir pamats, lai no jauna rastos kādas traucējušas emocijas. Yeah, so that's sort of an attempt to answer that question. But I feel if I'm going on it too long now. Tas bija mēģinājums atbildēt iepriekšējā jautājumu, bet izskatās, ka tas jau ir mazliet tā kā par ilgu aizgājis. So we've run out of time again. Izskatās, ka laiks ir izsīk. So nothing can be happiness and suffering, but you can have happiness which is the truth of suffering. Tātad nekas nevar būt vienlaicīgi laime un ciešanas, bet var pastāvēt laime, kuru mēs varam nosaukt par ciešanu patiesību. But it's a very, sort of very limited kind of happiness. Un tā savā ziņā ļoti ierobežot laime. compared to the happiness which awaits us if we are able to, you know, enter the path and realize emptiness. Salīdzināt ar to laimi, ko mēs varam sasniegt, ja mēs uzsākam iet par ceļu un izprotam realizējam tukšanu. So we enjoy this minor kind of happiness in a detached sort of way. We enjoy it because that's all the happiness we have, but we don't sort of, you know, get too involved in it. Un mēs varam izbaudīt šo laimi, ja mēs tai nepieķeramies un neiesaistamies tajā pārmēru. But we always keep in mind the main objective. Un vienlaicīgi paturam savā prātā šo galveno mērķi. Of getting something really essential out of this life. Lai mūsu dzīve būtu jēgpilna. So we call that, they call that kind of happiness, the happiness in samsara. It's the truth of suffering, right? So we have these divisions like the suffering of suffering, which is like, you know, broken hearts and broken legs. Tad šo laimi, kas ir samsārā, mēs saucam par ciešanu. Par sākums bija palīdzēt. Nevarēs, nav koncentrēt. Palīdzēt, jā. Ko mēs ko palīdzinām, bet pirmās ir ciešanas, kad runāt par saukstām kājām un saukstām. Jā. Right. So that's suffering of suffering. Then the happiness of samsara, where does that come in the truth of suffering? We call that the suffering of change. Tātad samsārisko laimi, to laimi, kas ir samsārā, mēs saucam par pārmaiņu ciešanu. So when I go back home from Latvia, kad es atgriezīšos mājās no Latvijas, and my friends or my mother and father ask me, and did you have a good time in Latvia then? Un kad man draugi un māti jautās, vai tu labi pavadīji laiku Latvijā? I shall say to them, yes, I had some lovely suffering of change while I was there. Droši vien man būtu pareizi teikt, ka man bija ļoti jaukas pārmaiņu ciešanas. Are you sure they'll understand? No, my parents wouldn't, but some of my friends might. Skolotājs atbildēja, ka vecāki nesaprast tā šādu formulējumu, bet daži no draugiem saprast. As long as you understand, that's the point. Bet nu būtiskākais ir, lai jūs saprast. So, we're all too tired now. I don't know for all, but I am. Tad jautājums, vai visi ir noguruši? No, es teicu, ka es nevaru atbildēt par visiem, bet es esmu. Yeah, we can have a time. It's, shall we say the dedication prayer? Tad vēl tiem lūk. Thank you very much. Thank you.